تعلق سے. کسی نے ایک سوال کیا کہ ہسبینڈ کے ڈیمانڈ پر آئی بروز کٹ کرنا جائز ہے کیا؟ جڑی ہوئی آئی بروز کو بہت سارے لوگ شادی سے پہلے نکالنے کے لیے کہتے ہیں, تو ایسے سچویشن میں کیا کریں؟ دیکھیے دو سوال, ایک تو ہسبینڈ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آئی بروز بناؤں تو کیا کریں. تو دیکھیے سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی. اب اس سے پہلے کہ میں اس کا آنسر دوں آپ کو, ایک چیز میں لیکچر میں بھول گیا تو ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو, وہ کیا ہے. ہمارے پاس اکثر عورتیں جو فیشن کرتی ہیں, خوشبو لگاتی ہیں, بہت ساری عورتیں فریلی خوشبو لگا گھوم رہی ہیں, آئی بروز بنا رہی ہیں. دلیل کیا ہے اس کے پیچھے معلوم آپ کو؟ انہوں اتنے بڑے انہوں کرتے نا, انہوں اتنے بڑے ملا کی بیوی انہوں کرتے نا, انہوں اتنے بڑے اسپیکر ہیں انہوں کرتے نا, انہوں اتنے بڑے دائی انہوں کرتے نا, انہوں اتنے بڑے فلاں ان کی بیٹی کرتی نا. میں پوچھ رہا ہوں شرعی دلیل کیا ہے؟ شرعی نہیں. لوگوں کے عمل کو ہم کبھی کبھار وجہ بناتے ہیں اپنی معصیت و گناہ کے کرنے کے لیے. سمجھ رہے بات؟ سمجھ رہے بات؟ نہیں, خوشبو کیا عورت لگا سکتی, لپسٹک کیا عورت لگا سکتی, کس کے لیے؟ شوہر کے لیے. تمہاری تو شادی نہیں, پھر کیوں لگاتے تم؟ جس کی شادی نہیں وہ کیوں لگا رہا ہے پھر؟ شوہر کے لیے لگائیں گے تو اپنے روم میں, اپنے کمرے میں. سمجھ رہے بات کو؟ یہ بڑی اہم چیز ہے, ورنہ ایک آپ کا یہ عمل جو ہے پوری چیز کو آپ پہ پانی پھیر دیتا ہے. بہت ساری عورتوں کو ساری چیزیں ہوتی ہیں, تہجد گزار ہوتی ہے, میں کب سے مت رکوں نماز کے لیے, مصلی پہ بیٹھے نکال کے, اللہ اکبر, کیسی عجیب معاملہ. ایک طرف تہجد نہیں چھوٹتی ہو, دوسری طرف لعنت والا عمل کنٹینیوس, کوئی بھی دیکھ رہا آپ کے چہرے کو, کوئی سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو یہ بہت عجیب عمل ہے, بہت عجیب عمل ہے. تو دوسروں کو دیکھ کے نمونہ مت بنا, اتنے بڑے لوگ, اتنے بڑے لوگ, اتنا بڑا, ہمارے پاس سب کرتے, کیسا دیکھیں گے ہم؟ نہیں کریں گے تو کیسے بھی دیکھیں گے, کوئی بات نہیں, لیکن اللہ کو ہم خوش کریں گے, راضی کریں گے, بس یہ اصل ہے, ہم لعنت عمل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اب سوال ہے کیا شوہر بولے تو کیا آئی بروز نہیں بنا سکتے آپ؟ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی. سمجھا؟ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی ہے, لہٰذا آپ شوہر کو منائے, سمجھائے, بجھائے, جو کچھ کر سکتے آپ کرے, انشاءاللہ عزیز دھیرے دھیرے کر کے مان جائیں گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ شوہر کے پورے گھر کی عورتیں کر رہی ہے, تو اب ساس بول رہی بیٹے تم نے آئی بروز نہیں بنائے, پھر فوراً کیا ہو رہا, بیٹا بول رہا جا کے ارے کیا امی بول رہے تم کو بناؤ, امی غلط کر رہے کیا پھر؟ اب مسئلہ, ہاں بولے تو مسئلہ, اللہ کہ ہاں غلط کر رہے ہوں, نہ بولے تو مسئلہ, ہاں بولے تو میری ماں کو غلط بول رہے, اور نہ بولے تو پھر تم کیوں نہیں کر رہے؟ سمجھائے, منائے, بجھائے, اور بتائے کہ شوہر اللہ کی فرمانبرداری بہت اہم ہے, اور ان کو ایکسپلین کرے. دوسرا, جڑی ہوئی آئی بروز کو لوگ شادی سے پہلے کٹ کرتے ہیں. ہاں میں نے دیکھا جو لڑکیوں کی ہمیں مل جاتی ہے وہ بولتے شادی سے پہلے اس میں گیپ کر لینا. یاد رکھیے یہ کیا کوئی شادی کا کرائٹیریا ہے؟ نہیں, مطلب ہے کہ ایسے کوئی کرائٹیریا کہ شادی سے پہلے آئی بروز الگ الگ ہو جائے تو ہی شادی ہوں گی؟ نہیں ہے نا, جیسے فالتو باتیں ہیں. کسی کا آئی بروز کھلی ہوتی ہے, کسی کی ملی ہوئی ہوتی ہے, کسی کی موٹی ہوتی ہے, کسی کی چھوٹی ہوتی ہے, کسی کی باریک ہوتی ہے, کسی کی بہت باریک ہوتی ہے, کسی کی نہیں ہوتی. اب مصیبت یہ کہ نہیں بھی ہے تو پریشان, ہے بھی تو پریشان. انسان کسی بھی حال میں خالق کا شکر گزار نہیں بنتا اپنے رب کا, ہے نا. نہیں ہے تو دیکھو ماں اتنی ہلکی آئی بروز سمجھ میں نہیں آ رہا, جس کو دیکھو اتنی موٹی ہے ان کی, ایک دم بالکل ریچ کیسی, انہوں کم نہیں کرا رہے. ہر طرف سے انسان پریشان ہے. جو اللہ نے دیا دیکھیے اس میں خوش رہیے. مرنے کے بعد ہم پھر سے اللہ کے پاس جائیں گے, پھر سے ہم ایسے اگیں گے جیسے سبزیاں اگتی ہے, اور اتنے خوبصورت بن جائیں گے ہم جس کی کوئی انتہا نہیں. ہر قسم کا ڈیفیکٹ ہمارے جسموں سے نکل جائیں گا, ہر عورت خوبصورت بنیں گی. حدیث میں آتا ہے عورتیں حوروں کی سردار ہوں گی جنت میں, حوروں سے خوبصورت ہوں گی, بیویاں مطلب جو ہوں گی. تو وہ خوبصورتی چاہیے یا دنیا میں لعنت والا عمل چاہیے؟ وہ خوبصورتی چاہیے تو دنیا میں جو ہے چل جائیں گا. تو کوئی آئی بروز کو الگ آپ جڑی ہوئی ہے تو نہیں کروا سکتے. لوگ اتنے بہانے دیتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. جب میں میری داڑھی ہلکی ہلکی آئی تو صرف تھوڑی پہ چن پر تھی داڑھی, تھوڑی سی تھوڑا سا یہاں لاگس پہ تھوڑا تھوڑا آیا, تو لوگ کیا بولتے تھے معلوم آپ کو؟ دیکھو ابھی شیو کر لو, جب پوری آ جائیں گی رکھ لینا. سمجھ رہے؟ تو دیکھیے کیا شریعت میں ایسا ہے پوری آئی تو رکھو اور تھوڑی آئی تو شیو کرو؟ مسئلہ میرا یہ ہے سنت میں کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک صاحب کو میں نے دیکھا, اللہ ان پر رحم کرے, داڑھی ہے ان کو بیچ میں اور یہ لاگ, اور یہ لاگ پورا نہیں ہے, نیچرلی نہیں ہے, رکھا ہوا ہے لیکن, اور یہ اتنا بڑا یہاں نہیں, کیسا آدمی دکھتا ہوں گا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی سنت چھوڑ دو. چھوڑ دیا, اب یہ آتی نہیں تو میں کیا کروں. چھوڑ دیا نا, ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ ایک طرف ان کو کچھ آئی نہیں, بالکل پلین ادھر ہے اور ادھر ہے, چھوڑ دیا. کیوں؟ نبی کی اطاعت ہے. روز قیامت ظاہر سی بات ان کو اس کا اجر دیں گا اللہ کی, پورے دنیا میں لوگ کیسا اور نظر سے دیکھیں گے, ایک آدمی کو لاگ ہی نہیں ہے پورا, ادھر پورا ہے ادھر داڑھی ہے, کیسا دیکھتے ہوں گے لوگ, کیا کر دیا, غلطی سے بسترا تو نہیں پڑ گیا کیا, ویسے گھوم رہے ہیں. سنت بھائی یہی ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا, اس کو چھوڑ دیا میں نے, اب نہیں آئی مجھے الگ بات, یہ حصہ نہیں آ رہا, چھوڑ دیا. روز قیامت اللہ کیا ان کو بدلہ نہیں دیں گا اس کا؟ جب ساری دنیا ان کو ہر اس پہ ٹوکری کہ بھائی پوری آیت رکھ لو، ایک لاک کم کر دو، نہیں کر رہے ہو، سمجھے آپ بات کو؟ تو لہٰذا یہ چیز اصل ہے، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، داڑھیوں کو کاٹنا نہیں ہے اس کو، یاد رکھیے، اور اللہ تعالیٰ پھر انہی چیزوں کا اجر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ جو آئی بروز وغیرہ کا ہم لوگ کرتے ہیں، جو سسٹم ہم نے بنا لیا، بہرحال یہ غلط ہے، اور اللہ کی اطاعت ہم کریں، فرمانبرداری کریں، پھر چاہے جو بھی تکلیف اس کی وجہ سے آئے۔